כל יום אני חושב לי כמה אני אוהב אותך, ולא רק מהפחד שמשתלט בי מרוב שמועות, וחדה מקרבתי שמך קורא בדמעתי, אצעקה לך מול כולם מלך העולם. ועד שתישאני ותרפא בי את כל המכשולים, כי מתמודד בי אדם חסוי לני שלא יודע מה הוא טעם החיים. מה עוד כי לא אגיד שכבר לא ניסיתי וקמתי ופול, אבל כשכל זה יותר חזק ממני אז תן בי כוח, אתה יכול. פוסע ללא שום דרך בלי תשובה, מתי שוב אתפגח, אתה סולח, תן לי תקווה. וחץ הקרים קולי, אנא קבל את דמעתי, שירה ילך השוון ממני מאושר. ועד שתישאני ותרפא בי את כל המכשולים, כי מתמודד בי אדם חצוי הנני שלא יודע מה הוא טעם החיים. מה עוד כי לא אגיד שכבר לא ניסיתי וקמתי ופול, אבל כשכל זה יותר חזק ממני אז תן בי כוח, אתה יכול. ועד שתישאני ותרפא בי את כל המכשולים, כי מתמודד בי אדם חצוי הנני שלא יודע מה הוא טעם החיים. מה עוד כי לא